dülen de hay dülen. Kerim oğlunun sandalı da sandalı. Vurulmuşta kanılıyor Kerim oğlunun her yanı da her yanı. Vurulmuşta kanılıyor Kerim kör.